روایت داره هر شب جمعه امام عصر علیه السلام این گونه نقل شده کنار قبر فاطمه زهرا میاد و عشق میدیده. شنیدم من ندیدم، دنبال سندشم هستم، که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میفرمایند دیگه در اوج قدرت، اصحابشون میان، از مکه حرکت میکنه، با چه جلال شوکتی که شوکت همه انبیا و اولیا رو داره وارد مدینه میشود، با اون عظمت یه دفعه در یه مکانی رو زمین میشینه، زار زار گریه میکنه. میگن یا حجت الله گریه برای چیز؟ میگه اینجا مکانی است که مادر ما رو کتک میزده. حتی بعد از ظهور در اوج قدرت، شخصی قبل از تبعید امام رضا به خراسان میگه من از قم رفتم مدینه دیدن امام رضا علیه السلام. آقا امام جواد 5 سالشون بود یا 4 سالشون. توی اتاق من از امام سوال میپرسیدم، امام جوادم این بر اونور میرفت. یه وقت دیدم آقا نشستن، دستهاشون رو زمین، سر به آسمان بلند کردن، شروع کردن های های گریستن. من تعجب کردم حالت زمینه‌ای برای گریه ایجاد نشده، چرا آقازاده گریه میکنن؟ از امام رضا علیه السلام پرسیدم آقا چرا آقازاده گریه میکنن؟ فرمود از خودشون بپرسید. پرسیدم آقاتون برای چی گریه میکنید؟ فرمود در ضمن ظاهرا بازی به یاد مظلومیت مادرم زهرا افتادم و در آن اشک میریدم. بچه این خانه، بزرگ این خانه، این مظلومیت چرا؟ چون اولین شهید که خواست به دنیا اعلام کند دنیا فکر ما این است، قانون نجات بخش قانون خدا، و زمانی میتواند نجات بخش باشد که ولی خدا در کنارش باشه، فاطمه زهرا اولین شهید این راه. قبل از فاطمه ما شهید داریم، شهید نبوت، شهید امامت، امامت که مکمل نبوت است، اولین شهیدش فاطمه است، شهیده این راه.